węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z polskiej grupy górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 21 lipca, jest 15. Serwis Trójki. Filip Jarek. Nowoczesna broń pozwoli wzmocnić wojsko polskie i odstraszyć potencjalnego wroga, mówi szef MONU Mariusz Błaszczak, który wraz z ambasadorem USA obserwował amerykańsko-polskie szkolenie w Wielkopolsce. Minister rodziny Marlena Maląg apeluje do mediów i polityków o powściągliwość w komentowaniu sprawy pani Joanny, wobec której interweniowali funkcjonariusze policji. Nie żyje słynny wokalista jazzowy Tony Bennett, miał 96 lat. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że nowoczesna broń pozwoli wzmocnić wojsko polskie i odstraszyć potencjalnego wroga. Minister obserwował amerykańsko-polskie szkolenie lotnicze na 21. Centralnym Poligonie Lotniczym w województwie wielkopolskim. Wręczył też powołanie generałowi dywizji Adamowi Joksowi na stanowisko dowódcy 2. Korpusu Polskiego. Mariusz Błaszczak poinformował, że do Wojska Polskiego trafi 96 nowoczesnych śmigłowców Apache. Doprowadzimy do tego, że Abramsy i Apache zamkną bramę brzeską. Doprowadzą właśnie do takiej oto sytuacji, w której ten kierunek potencjalnego ataku na Polskę będzie niemożliwy ze względu na silną obecność Wojska Polskiego współpracującego z Wojskiem Stanów Zjednoczonych. Z kolei ambasador USA Mark Brzeziński mówił, że szkolenie to kolejna okazja do zacieśnienia polsko-amerykańskiej współpracy. Dodał, że silna armia w demokratycznych państwach to gwarancja wolności. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wraz z parlamentarzystkami Prawa i Sprawiedliwości odniosła się do sprawy pacjentki z Krakowa. Sytuację sprzed 3 miesięcy dotyczącą młodej kobiety obszernie opisały media. Według ich relacji policja w szpitalu zabrała kobiecie telefon i laptop. Komenda Miejska Policji w Krakowie tłumaczyła, że zachodziła konieczność zabezpieczenia urządzeń, które kobieta używała do finalizowania transakcji zakupu środków poronnych z nielegalnego źródła. Minister Maląg zaapelowała o odpowiedzialność, m.in. do polityków opozycji, jeśli chodzi o komentowanie tej sprawy. Jak mówiła, ataki na lekarzy i policjantów są nieodpowiedzialne. Dziś przede wszystkim należy się słowo przepraszam za to, co się stało, dodała minister. Lekarzom, policjantom, którzy każdego dnia ratują zdrowie i życie Polaków, należy się podziękowanie i szacunek. Apelujemy do państwa o zaprzestanie fali hejtu, nienawiści, tego cynizmu, który jest uprawiany. Wczoraj policja opublikowała nagranie z interwencji w sprawie pacjentki z Krakowa. Wynika z nich, że funkcjonariusze podjęli działania, ponieważ otrzymali informacje o próbie samobójczej. Z kolei przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Maciej Świrski, poinformował, że wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące tego, jak stacja TVN relacjonowała to zdarzenie. Ekskluzywny, prywatny bank przeprosił Nigela Farage'a, prawicowego publicystę, byłego polityka i jednego z architektów Brexitu. Najpierw dostał informację, że zamknięto mu konto, a potem na jaw wyszło uzasadnienie. Z wewnętrznego dokumentu wynika, że chodziło m.in. o jego poglądy, które w ocenie pracowników zagrażały reputacji banku i nie były zgodne z jego wartościami. Więcej o tym z Londynu, Adam Dąbrowski. Bank zamknął mi konto za poglądy, oskarża BBC publicysta. Oni mówią, że są tolerancyjną organizacją? No, chyba, że masz inną opinię niż oni. Poglądy na Brexit, postawa proputinowska, negowanie zmian klimatycznych, przyjaźń z byłym prezydentem Donaldem Trumpem, ksenofobia, szowinizm, rasizm. To katalog powodów, dla jakich pracownicy ekskluzywnego banku postanowili zamknąć konto Nigela Farage'a. Wszystko to były polityk Brexit Party nazywa oszczerstwami. Teraz szefowa grupy NatWest przeprosiła za, tu cytat, głęboko niewłaściwe komentarze. Nie zaoferowała jednak ponownego otwarcia konta. Jaką gwarancję mają inni klienci, że za swoje opinie nie zostaną ukarani w podobny sposób? Pyta w komentarzu redakcyjnym Daily Telegraph. A rząd zapowiedział zaostrzenie przepisów. Mają one sprawić, że bankom trudniej teraz będzie zamykać ludziom konta. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na koniec jeszcze smutna wiadomość. W wieku 96 lat w Nowym Jorku zmarł wybitny amerykański wokalista jazzowy Tony Bennett, autor m.in. przeboju I Left My Heart in San Francisco. Muzyk wydał ponad 70 płyt, które przyniosły mu liczne miejsce nagrody Grammy w 2014 roku, Tony Bennett w wieku 88 lat pobił rekord jako najstarszy żyjący wykonawca, którego album Cheek to Cheek, projekt muzyczny stworzony wspólnie ze słynną piosenkarką Lady Gagą, zajął pierwsze miejsce na liście tygodnika Billboard. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O pogodzie słów kilka. Piękne słońce w tej chwili nad Myśliwiecką, no ale chmur też sporo na niebie. I tak jest w wielu miejscach w Polsce. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami głównie na południu burze. I lokalnie mogą być to burze z gradem. Od 22 stopni mamy na północy i zachodzie, około 24 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Nieco chłodniej nad morzem, od 18 do 20 stopni. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Rafał Jarząbek za szybą jako wydawca, przed mikrofonem Witold Lazar. Dwie dwójki, siedem trójek, Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie, również SMS-owo 71335. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 6 minut po 15. Yeah. Chylińska, ONA. 10 minut po godzinie 15. Zapraszamy do trójki w kalendarzu. 21 dzień lipca, piątek. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Daniel, Wiktor, Andrzej, Benedykt, Ignacy, Jan, Julia, Klaudiusz i Wawrzyniec świętują dziś dzień imienia. Potrójnie wszystkiego naj dla państwa solenizantów. Ani w kalendarzu świąt typowych, ani w kalendarzu świąt nietypowych. Dziś nie mamy żadnego święta, można by więc powiedzieć, że świętujemy dziś dzień bez święta. No a może, skoro mamy taki wakat, jakieś święto by dziś ustanowić, może jakiegoś święta ważnego brakuje. Co państwo proponują? 2 dwójki i 7 trójek. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Gdy listki ziemniaków w górę spoglądają, to nam na pogodę znak pewny dają. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś zapraszamy do trójki do 18:00. Między innymi wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a wśród nich po wakacyjnej przerwie powraca piłkarska ekstraklasa. Jakie emocje czekają nas w weekend, opowiemy w dzisiejszej audycji popołudniowej po 16:30. ONZ debatuje w sprawie strajku aktorów i scenarzystów w Hollywood. O co chodzi w tym strajku? No i czy jesienią będziemy skazani jedynie na filmowe powtórki? O tym po 17:00. Po 16:00 pojawi się u nas Hunter, robot bojowy. Ten bezzałogowy pojazd jest w całości dziełem polskich naukowców i inżynierów i nie omieszkamy się nim pochwalić. Zapraszamy do trójki. You just drive you cold. 'Cause one month you don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets, she been changing hands and I'm left to shine. The legacy I leave behind, be the seed that'll keep the flame. I don't ask for much, but enough room to spread these wings. In a world finna know my name. I don't dare. W audycji popołudniowej. 18 minut po godzinie 15. Zapraszamy do trójki. Przyglądamy się nieustająco sytuacji za naszą wschodnią granicą. Niezależni analitycy zastanawiają się, czy dojdzie do morskich batalii w akwenie Morza Czarnego. Moskwa i Kijów zapowiedziały, że będą traktować statki płynące do i z portów przeciwnika jak jednostki zaangażowane w działania wojenne. Konsekwencją takich działań może być ostrzał statków pływających pod różnymi banderami. Zaniepokojone eskalacją sytuacji na Morzu Czarnym są Stany Zjednoczone. Zastępca rzecznika Białego Domu, Olivia Dalton, powiedziała, że Rosja czyni przygotowania do możliwego ataku na cywilne statki. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Ukraina i jej zachodni sojusznicy nie poddali się szantażowi kremlowskiego reżimu i nie zgodzili się na zniesienie części sankcji nałożonych na rosyjski przemysł i sektor bankowy. W odwecie Moskwa zerwała porozumienie dotyczące funkcjonowania bezpiecznego korytarza dla eksportu ukraińskiego zboża. Żeby utrudnić Ukrainie wywóz ziarna, kremlowski reżim od 4 dni bombarduje ukraińskie porty, głównie w Odessie. Rosyjski ekspert Nikołaj Mitrochin stwierdził, że Odessa przynajmniej przez rok nie będzie dysponowała odpowiednią infrastrukturą, żeby obsługiwać statki handlowe. Statki, które bez rosyjskiej zgody będą płynęły tym korytarzem, będą traktowane jak uczestnicy działań zbrojnych, poplecznicy wroga i zostaną zaatakowani. I do tego Rosja zniszczyła systemy transportu ziarna w odeskim porcie, więc załadunek jest niemożliwy i według ukraińskich danych remont zajmie co najmniej rok. Potwierdza tę opinię ukraiński ekspert Władysław Silizniow, ale dodaje, że oprócz Odessy Ukraina ma jeszcze inne porty. Jest jednak jeszcze kilka portów na czarnomorskim wybrzeżu Ukrainy. Czy będą one w stanie kontynuować w tych samych co do tej pory ilościach obsługę przewozu zboża? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. W zbożowej kwestii można liczyć, moim zdaniem, na optymizm prezydenta Turcji Erdoğana. On zawsze wyraża optymizm, gdy mówi o zbożowym porozumieniu, ponieważ wierzy, że ze swoim kolegą Putinem jest w stanie się dogadać. Ukraina już się przygotowuje do czarnego scenariusza ewentualnych batalii o swoje porty i korytarz zbożowy. Ukraińcy produkują sprzęt, który wzmocni ochronę infrastruktury portowej przed rosyjskimi atakami. Poinformował o tym sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, Oleksiej Daniłow. Brakuje potencjału obrony przeciwlotniczej do niszczenia niektórych rodzajów broni używanych przez Rosję. Obecnie wszystkie firmy pracują nad przyspieszeniem dostaw niezbędnego sprzętu. Jednak my również rozwijamy takie systemy. systemy obronne na własną rękę. Myślę, że w najbliższych dniach ochrona portów zostanie wzmocniona, ale nie ochroni nas to w 100% przed atakami przeprowadzonymi przez Federację Rosyjską. Skąd przypuszczenie, że na Morzu Czarnym może dojść do dawno niewidzianych na świecie batalii morskich? Otóż Rosja, żeby wystraszyć sojuszników Ukrainy, zagroziła, że potraktuje każdy statek zmierzający do ukraińskich portów jako wrogi. Nie padło wprost, że reżim będzie strzelać do cywilnych jednostek, ale dotychczasowe zbrodnicze działania rosyjskiej armii na Ukrainie każą przypuszczać, że tak może się stać. W odpowiedzi Ukraina wprowadziła od dziś, od północy, podobne restrykcje. Za jednostki zaangażowane w wojnę zostaną uznane wszystkie statki, które płyną do rosyjskich portów i do portów ukraińskich, okupowanych przez Rosję. Analitycy wojskowi snują różne scenariusze. W jednym są jednak zgodni. Jeśli Rosja lub Ukraina ostrzelają statki pływające po Morzu Czarnym, to może dojść do bezpośrednich starć ukraińskich i rosyjskich jednostek pływających, a jeśli ucierpią statki pływające pod banderą innych krajów, to taki konflikt nie tylko uczyni z Morza Czarnego strefę niebezpieczną dla żeglugi cywilnej, ale doprowadzi też do zaangażowania państw trzecich. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 22 minuty po godzinie 15. Tilaf.

Służby sanitarne ponownie zamknęły kąpielisko w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. Wyniki badań wykazały obecność w wodzie bakterii z grupy coli. Na plaży zawisła czerwona flaga, a kolejne badanie planowane jest w poniedziałek. To był skrót serwisu Trójki. I czas na sport w Trójce, Mateusz Warianka. Dzień dobry i zapraszam. Już tylko godziny dzielą nas od rozpoczęcia nowego sezonu w piłkarskiej Ekstraklasie. Na inaugurację rozgrywek Warta Poznań zagra na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Na udany początek sezonu liczy obrońca Portowców Mariusz Malec. Chcemy dominować od pierwszej do ostatniej minuty, napierać, atakować, strzelać bramki, więc to jest nasz sposób i myślę, że wygramy. Też sobie przypominam porażki, ale na pewno dużo ciężkich meczów przeciwko Warcie. Zawsze gdzieś tam się męczymy i są to nieprzyjemne mecze. Mieliśmy kilka remisów, kilka zwycięstw, więc mam nadzieję, że pojedziemy po zwycięstwo. Początek spotkania o 18:00. O 20:30 Legia Warszawa zagra z Beniaminkiem, ŁKS-em. Łodzianie wracają do Ekstraklasy po 3-letniej przerwie. Wracają też z trenerem Kazimierzem Moskalem, który ostatnim razem również wywalczył z tą drużyną awans. Myślę, że musimy podchodzić do tych rozgrywek w Ekstraklasie oczywiście z dużą pokorą, bo na pewno jakościowo te zespoły są dużo bardziej wymagające i pewnie błędy, które były popełniane w pierwszej lidze, czasami uchodziły nam płazem, a pewnie w Ekstraklasie będzie z tym trudniej. Zapowiada szkoleniowiec. Tytułu bronić się będzie Raków Częstochowa. Poza ŁKS-em Beniaminkami w tym sezonie są Ruch Chorzów i Puszcza Niepołomice. Tymczasem polskie zespoły poznały swoich rywali w fazie grupowej Ligi Europejskiej Piłkarzy Ręcznych. W tych rozgrywkach będziemy mieli dwóch reprezentantów, Górnik Zabrze i Chrobry Głogów. Zabrzenie w grupie B zagrają za AEKiem Ateny, Kryen Lucern i zwycięzcą kwalifikacyjnego meczu Isztat Hanower. Chrobry zmierzy się w grupie H ze Sportingiem Lizbona, Tatabanią i zwycięzcą meczu Konstanta Granollers. Faza grupowa rozpocznie się 17 października. I na koniec wracamy do piłki nożnej, ale tym razem powiemy o rywalizacji kobiet, bo w Australii i Nowej Zelandii trwają Mistrzostwa Świata. W meczach grupowych Szwajcaria pokonała Filipiny 2-0, Nigeria bezbramkowo zremisowała z Kanadą, a Hiszpania wygrała 3-0 z Kostaryką. A przypomnę, że Polki na mundialu nie grają. Kilka słów o pogodzie. Po południu i wieczorem dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami głównie na południu burze i lokalnie burze z gradem. Od 22 stopni na północy i zachodzie, około 24 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Nieco chłodniej nad morzem, od 18 do 20 stopni. Jutro zachmurzenie miejscami duże, przelotne opady deszczu głównie na północy, w centrum i na wschodzie. Na północy i na wschodzie miejscami również burze, lokalnie z gradem, od 19-21 stopni na północy i w rejonach podgórskich, około 23 stopni w centrum, do 25 na południowym wschodzie, lokalnie nad morzem około 18 stopni. Dzień bez piłki, żeby taki jakiś chociaż jeden był w naszym życiu, żeby nigdy na temat tego przedmiotu się nie rozmawiał w polskich mediach i w ogóle. Bo naprawdę nie ma o czym. No niestety będziemy o piłce rozmawiać, ale dzień bez piłki przyjmujemy jako propozycję na dzisiejsze święto nieoficjalne w kalendarzu świąt typowych i nietypowych. Nie mamy dzisiaj bowiem żadnego święta, jest więc wakat. Państwo proponują, co by tu wstawić? 2, 2, 7, 3. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. Sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me. as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. W audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki za 19,5 minuty, godzina 16. Proszę Państwa, armii rosyjskiej brakuje chętnych, dlatego rekrutację skierowano teraz właśnie do kobiet. Zachęta do służby wojskowej została skierowana przez obronę terytorialną przygranicznego rosyjskiego miasta. Chętne mogą wziąć udział w kursach podstawowego szkolenia wojskowego, medycyny pola walki, czy nauczyć się latać dronami. O szczegółach Monika Suszek. Rosyjska armia w swoje szeregi zaprasza kobiety. Ogłoszenie pojawiło się w przygranicznym mieście Szebekino. Tamtejsza obrona terytorialna ogłosiła rekrutację kobiet. Na kanale Telegram treść ogłoszenia opublikowała fryzjerka Natalia Kolesnikowa, zaznaczając, że rekrutacja nie była jej inicjatywą, ale do armii może dołączyć każda kobieta. W treści czytamy. Nie ma ograniczeń wiekowych i sprawności fizycznej dla kobiet chcących wstąpić do obrony terytorialnej. Musisz sama zrozumieć, że będziesz musiała biegać, skakać i tak dalej. Każdy sam decyduje, czy może się przyłączyć, czy też nie. Choć jest to inicjatywa społeczna, wyraźnie pokazuje, jakie problemy ma armia rosyjska, mówi politolog dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Te doniesienia o rekrutowaniu kobiet w Ogrodzie Białogorodzkim, one pokazują, że Rosjanie wyciągnęli pewne wnioski i boją się tego, że szczególnie w tym obwodzie, gdzie dość często dochodzi do ataków ze strony Ukrainy czy prowokacji różnego rodzaju działań dywersyjnych, no tam potrzebne jest jakieś takie wsparcie, nawet w postaci takich oddziałów obrony terytorialnej. Rosyjska armia mierzy się z licznymi problemami. Od braku sprzętu militarnego po niskie morale rekrutowanych do wojska. Dodaje pułkownik rezerwy, profesor Uniwersytetu Merito Tomasz Smal. Problem z rekrutacją w Rosji jest od wielu miesięcy. To może być powód, że Putin sięga po kobiety. Zwłaszcza, że sytuacja podczas buntu Prigożyna wskazała, że tak naprawdę Rosja wewnątrz swojego terytorium nie posiada jakichś znaczących sił do obrony. Tym bardziej, że armia licząca 900 tysięcy rosyjskich żołnierzy z każdym miesiącem kurczy się w wyniku wojny z Ukrainą. Teraz mówi się o tym, że Rosjan w Ukrainie zginęło około 40-50 tysięcy, a rannych jest nawet do 200 tysięcy. Oznacza, że praktycznie 1/4 armii rosyjskiej przestała być zdolna do walki. Około 1/3 armii walczy, a reszta to są żołnierze zabezpieczenia logistycznego, zabezpieczenia technicznego, różne służby, administracja. Biorąc pod uwagę to, że prawdopodobnie większość z tych, która zginęła, to byli żołnierze walczący, to można powiedzieć, że połowa armii rosyjskiej została wyeliminowana w Ukrainie. Problem jest też to, że Rosjanie mają dostęp do informacji o tym, co się dzieje na Ukrainie, o tym, jak przebiega wojna, poprzez nieoficjalne kanały Telegram. Chętnych do tego, aby jechać na Ukrainę i walczyć, no właśnie o co? No nie ma tych chętnych za wielu. Dlatego też Władimir Putin i rosyjska armia szukają takich niekonwencjonalnych sposobów. Jeżeli nie ma chętnych mężczyzn, to oczywiście będą werbowali też kobiety. No nie należy oczekiwać, że efekty będą spektakularne, bo raczej sam Władimir Putin chyba nie wierzy w to, że tę wojnę można wygrać i te jego działania w czasie buntu Prigożyna pokazują, że on nie jest pewny swojej władzy, nie jest pewny jutra. Nie ma na razie odpowiedzi, czy kobiety rekrutowane do rosyjskiej obrony terytorialnej zostaną włączone do batalionu Bastion z Szebekina. Wszystko będzie zależało od liczby chętnych.

a real life fantasy, in a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Whoa. Zapraszamy do trójki za 9,5 minuty, godzina 17. Proszę Państwa, od kilku dni próbujemy dociec, co się tak naprawdę wydarzyło w głośnej sprawie pani Joanny z Krakowa. Próbujemy też zrozumieć. Policja ujawniła nagrania rozmów lekarza z dyżurnym numeru 112. Rzuca to nowe światło na sprawę pani Joanny. Z nagrań przedstawionych przez policję jednoznacznie wynika, że istniało zagrożenie życia, a przyjazd na miejsce funkcjonariuszy wynikał z chęci popełnienia samobójstwa przez leczącą się psychiatrycznie pacjentkę. Każdy dzień przynosi nowe informacje w tej sprawie, która stała się już, nie ukrywajmy, sprawą polityczną. Aleksander Ziemiańczyk. Politycy komentują sprawę Joanny Parniewskiej. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek podkreślił, że zarówno interwencja lekarki, jak i policjantów była zgodna z procedurami i zapobiegła wielkiej tragedii. Przestrzegał również przed wykorzystywaniem tej sprawy politycznie. To jest sytuacja jasna i ewidentna i powinna przeciąć jakiekolwiek już spekulacje wokół tej sprawy, ale ja rozumiem, że oczywiście dzisiaj już wielu osobom w przestrzeni publicznej nie zależy na tym, aby tego typu sytuacje wyjaśniać, ale aby wykorzystywać je jako mięso armatnie do bieżącej walki politycznej. Tak o sprawie mówił poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. Polecam lekturę uzasadnienia postanowienia sądu dotyczącego telefonu pani Joanny, odebranego jej zresztą nieprawnie, co sąd stwierdza i do czego komendant Szymczyk się w ogóle nie odniósł. Tam ta interwencja jest właśnie oceniona z punktu widzenia relacji państwo-obywatel. Joanna Parniewska występuje jako drag queen pod pseudonimem Joanny Dark. Na swoim koncie na Instagramie określa się jako artystka. Pozuje z urnami, atrapami płodów. W sposób skrajnie wulgarny wspiera aborcyjny przekaz. O sprawie mówiła w programie Pierwszym Polskiego Radia profesor Anna Cegieła, językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego. Z całą pewnością pani Joanna została użyta, zinstrumentalizowana, kiedy się okaże, że cała ta historia jest jakoś ustawiona, to stacja, nie tylko stacja, o pani Joannie zapomną. Pani Joanna dostała szansę odegrania wielkiej roli, z tej szansy jak może tak korzysta. Tylko teraz pytanie, czemu to naprawdę ma służyć? Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczyna postępowanie w sprawie przedstawienia sprawy pani Joanny Parniewskiej przez telewizję TVN, poinformował przewodniczący Rady Maciej Świrski. W związku ze sposobem informowania o sprawie pani Joanny w audycjach nadawanych przez koncesjonariusza TVN SA zleciłem odpowiednim departamentom Krajowej Rady monitoring oraz wszcząłem postępowanie wyjaśniające, czy nie zostało złamane prawo. Przypominam nadawcom, że artykuł 6 ust. 1 prawa prasowego brzmi: prasa jest